Kwa jina la Mwenyezi Mungu, mwingi wa rehema, mwenye kurehemu. Amin. Uteremsho wa kitabu umetoka kwa Mwenyezi Mungu, mwenye nguvu, mwenye kujua. Anayesamehe dhambi na anayepokea toba, mkali wa kuadhibu, mwenye ukarimu, hakuna Mungu ila yeye, marejeo ni kwake. Hawazibishi ishara za Mwenyezi Mungu ila waliokufuru, basi kusikuhuri wewe kutanga-tanga kwao katika nchi. Kabla yao walikadhibisha kaumu ya Nuhu na makundi mengine baada yao, na kila taifa lilikuwa na hamu juu ya mtume wao wamkamate, na walibishana kwa upotovu ili kuipindua haki. Kwa hivyo niliwakamata, basi ilikuwaje adhabu yangu? Namna hivi limwathibitikia makafiri neno la Mola wako mlezi ya kwamba wao ni watu wa motoni. Wale wanaobeba arshi na wanaoizunguka wanamsabihi na kumhimidi Mola wao mlezi, na wanamuamini na wanawaombea msamaha walioamini kwa kusema, Mola wetu mlezi, umekienea kila kitu kwa rehma na ujuzi, basi wasamehe waliotubu na wakaifuata njia yako, na waepushe na adhabu ya Jahannam. Mola wetu mlezi, na waingize katika bustani za milele ulizowaahidi, na uwape haya pia wale waliofanya mema miongoni mwa wazee wao na wake zao na dhuria zao. Hakika wewe ni mwenye nguvu, mwenye hikma. Na waepushe na maovu, kwani umwapushaye maovu siku hiyo hakika umemrehemu, na huko ndiko kufuzu kukubwa. Surati Ghafir au Al-Mu'min imeteremka Makka. Sura hii imeanzia kama zilivyoanzia sura nyingi kwa harufi mbili katika harufi za alfabeti, na ikaanza kwa kutaja shani ya Qur'an iliyoteremka kutokana na mwenye nguvu, mwenye ujuzi, mwenye kusamehe madhambi, mwenye kukubali toba, mkali wa kuadhibu, mwenye ukarimu. Kisha ikaitia tauhidi, imani ya Mwenyezi Mungu mmoja, na kuacha kudanganyika na utawala ambao huenda makafiri wakawa nao, na ikawataka watu wakumbuke matokeo ya kaumu zilizokuwa kabla yao. Baada ya hayo, sura imesimulia habari za wabebaji arshi na kusabihi kwao na madua yao, na ikaeleza hali ya makafiri na ghadhabu ya Mwenyezi Mungu juu yao. Na sura ikasimulia zaidi kuliko mara moja juu ya ishara za Mwenyezi Mungu na uweza wake katika nafsi zao, na yaliyowazunguka ya mbinguni na kwenye ardhi, na neema zinazomiminikia, kama inavyowaitia katika zaidi kuliko aya moja, wamuamini Mwenyezi Mungu mmoja kwa kumwabudu yeye tu. Basi muombeni Mwenyezi Mungu mkimsafia dini yeye tu. Na alisema Mola wenu mlezi, niombeni nitakuitikieni. Huyo ndiye Mwenyezi Mungu Mola wenu mlezi, Mungu muumba wa kila kitu. Hapana Mungu isipokuwa yeye. Kama vile vile sura hii ilivyokusanya katika baadhi ya aya zake maneno ya kukumbusha siku ya mwisho, na waonye siku inayokurubia, wakati nyoyo zitakapofika kooni nao wamejaa huzuni. Na sura imesimulia kidogo katika kisa cha Musa alayhisalam pamoja na Firauni, na hasa walioamini katika watu wa Firauni. Na sura ikahitimishia kwa kuwataka watu watembee katika ardhi, waone yaliwafika kaumu zilizokuwako kabla yao, na vipi ulikuwa mwisho wa ghururi zao kwa ilmu walizokuwa nazo. Na ilipofikia adhabu ya Mwenyezi Mungu walisema, tunamuamini Mwenyezi Mungu pekee, na tunawakanya hao miungu tuliokuwa tukimshirikisha nao. Lakini hao wameamini baada ya kushepita wakati, lakini imani yao haikuwa yenye kuwafaa wakati ambao wamekwisha iona adhabu yetu. Na huo ndio mwendo wa Mwenyezi Mungu kwa viumbe vyake, wala hutakuta mabadiliko katika mwendo wa Mwenyezi Mungu. Na inaposhuka adhabu, hapo ndipo watapohasiri makafiri. Hamim, yani H na M, harufi mbili katika harufi za alfabete zinazoanzia sura hii, kwa mpango wa Qur'ani katika baadhi ya sura, kuashiria kwamba hii Qur'ani imeundwa na maneno hayo hayo wanayotumia wanadamu. Nayo juu ya hivyo imewashinda kuleta mfano wake. Hii Qur'ani imeteremshwa kutokana na Mwenyezi Mungu mwenye nguvu, mwenye kushinda, mwenye kuvizunguka vitu vyote kwa ujuzi wake, na yeye mwenye kupokea toba ya wenye kutubia, na mkali wa kuadhibu. mwenye neema nyingi, hapana wa kuabudiwa kwa hakisi pokuwa yeye peke yake, ni kwake peke yake ndio marejeo na mafikio. Hawadhibishi ishara za Mwenyezi Mungu zenye kuonyesha dalili zake ila walio makafiri, basi asikuhadae huku kutangatanga kwao katika nchi, ukadhalikuwa Mwenyezi Mungu ukawasahilishia mambo yao ya ukafiri wao. Kabla ya hawa walikufuru kaumu ya Nuhu na makundi mengine yaliyojumuika kuwapinga mitume baada ya kaumu yake Nuhu, na hao wakawana kupa ya kumletea shari mtume wao wamtie nguvuni, na wakawa wanajadiliana katika upotovu usiokuwa na ukweli wowote ili kwa upinzani wao wapate kuipindua haki iliyokwisha thibiti. Basi mimi nikawashika nikawatia katika adhabu ya kuongolea mbali. Hebu angalia ilikuwa ya adhabu yangu juu yao, na kila lilipothibiti neno la adhabu juu ya mataifa yaliyokadhibisha manabii wao, basi kadhalika lilithibiti neno la Mola wako mlezi juu ya hao wanaokukanusha wewe, we Muhammadi, kwani hao ni watu wa motoni kwa kuwa wamehiari ukafiri kuliko imani. Malaika wanaobeba arshi na wenye kuizunguka wanamtakasa mwenye kumiliki mambo yao na mlezi wao, wanamtakasa kutokana na kila upungufu kwa mtakaso uliolingana na sifa zake, na wanamuamini na wanamwomba maghfira waghfirie waumini huku wakisema: ewe Mola wetu mlezi, rehema yako imeenea kila kitu na ujuzi wako umezunguka kila kitu, basi yasamehe makosa ya waliorejea kwako na wakaifuata njia yako na waepushe na adhabu ya motoni. Na malaika hawa usema: ewe Mola wetu mlezi, waingize waumini katika mabustani ya milele uliowaahidi kwa ndimi za mitume wako, na pia waingize pamoja nao waliowema katika wazazi wao na wake zao na dhuria zao. Hakika wewe peke yako ndiyo mwenye kushinda wala ushindiki, mwenye hikma usiyekosa. Na usema katika dua zao: waepushe waumini malipo ya madhambi yao, na unayemwepusha wewe na malipo ya madhambi yake si pia malipo, basi hakika ndiyo umemrehemu kwa fadhila yako. Kuepushwa na malipo ya madhambi ndiyo ushindi uliofikiria ukomo mkubwa mno. Kwa hakika wale waliokufuru watanadiwa. Bila shaka kukuchukieni Mwenyezi Mungu ni kukubwa kuliko kujichukia nyinyi nafsi zenu mlipokuwa mnaitwa kwenye imani nanyi mkakataa. Watasema: Mola wetu mlezi, umetufisha mara mbili na umetuhuisha mara mbili, basi tunakiri madhambi yetu, basi je, ipo njia ya kutoka? Hayo ni hivyo kwa sababu mlikuwa akiombwa Mwenyezi Mungu peke yake mnakataa, na akishirikishwa mnaamini, basi hukumu ni ya Mwenyezi Mungu mtukufu mkuu. Yeye ndiye anayekuonyesheni ishara zake na anakuteremshieni kutoka mbinguni riziki, na hapana anayekumbuka ila anayerejea. Basi muombeni Mwenyezi Mungu mkimsafia dini yeye tu, na wangachukia makafiri. Yeye ndiye mwenye vyeo vya juu, mwenye arshi, kupeleka roho kwa amri yake juu ya amtakaye katika waja wake ili kuonya kwa siku ya mkutano, siku watakayodhihiri wao. Hapana kitakachofichikana chochote chao kwa Mwenyezi Mungu. Ufalme ni wa nani leo? Ni wa Mwenyezi Mungu mmoja mtenda nguvu. Leo kila nafsi italipwa kwa iliyo ya chuma. Hapana dhulma leo. Hakika Mwenyezi Mungu ni mwepesi wa kuhisabu. Na waonye siku inayokurubia, wakati nyoyo zitakapofika kooni nao wamejaa huzuni. Madhalim hawatakuwa na rafiki wala muombezi wa kuitikiwa. Anajua khiana ya macho na yanayoficha vifua. Na Mwenyezi Mungu huhukumu kwa haki, lakini hao wanaowaomba badala yake hawahukumu chochote. Hakika Mwenyezi Mungu ndiye mwenye kusikia, mwenye kuona. Hakika waliokufuru watanadiwa waambiwe: bila shaka chuki ya Mwenyezi Mungu na bughudha yake kwenu ni kubwa kuliko chuki zenu wenyewe zilizokupelekeni mkapata adhabu pale mlipoitiwa kwenda kwenye imani mara kwa mara, nanyi mtakimbilia kwenye ukafiri. Makafiri watasema: Mola wetu mlezi, umetufisha vifo viwili, kifo kimoja katika uhai wetu wa duniani na kifo kingine katika uhai wetu wa barzakh, yaani kaburini, na ukatuhuisha mara mbili, mara moja ndio ya uhai wetu wa duniani na mara ya pili ni wakati wa kufufuliwa kutoka makaburini. Basi hebu ipo njia ya kutoka kwetu kwenye adhabu, na huenda yakaonyesha uhai wa barzakha ambao ni uhai mahsusi. Hatujui hakika yake aliyataja ya Mwenyezi Mungu mtukufu katika kauli yake juu ya watu wa Firauni. Moto unadhihirishiwa asubuhi na jioni, na siku itapofika saa ya kiyama patanenwa, waingizeni watu wa Firauni katika adhabu kali kabisa. Na kauli yake mtukufu, wala usiwadhanie wale waliouliwa katika njia ya Mwenyezi Mungu kuwa ni maiti, bali ni wahai wanaruzukiwa kwa Mola wao Mlezi. Hiyo ni adhabu mlionayo, kwani mwendo wenu duniani ni kuwa kitajwa Mwenyezi Mungu peke yake nyinyi mnakufuru, na pindi akishirikishwa na mwinginewe ndiyo mnaamini. Na ikiwa huu ndiyo mwendo wenu, basi mnastahiki kweli malipo ya ushirikina wenu. Basi hukumu ni ya Mwenyezi Mungu mtukufu mkuu, ambaye humlipa aliyekufuru kwa anavyostahiki. Mwenyezi Mungu ambaye anakuonyesha dalili za uweza wake, basi anakuteremshieni kwa maslaha yenu maji kutoka mbinguni ambayo ni sababu ya riziki zenu. Na hapana anayewaidhika kwa haya ila mwenye kurejea akazifikiria ishara za Mwenyezi Mungu. Basi mwabuduni Mwenyezi Mungu mkimsafia yeye ibada, na hata walau wakichukia makafiri ibada yenu na ikhlasi yenu. Mwenyezi Mungu mwenye vyeo vya juu mwenye arshi huteremsha wahi kwa hukumu yake na amri yake juu ya anayemteua katika waja wake, ili awaonye watu adhabu ya kwenda kinyume na mitume siko kukutana viumbe vyote siku ya hisabu watapotokeza watu wazi, hapana lifichika nalo kwa Mwenyezi Mungu. Watakuwa wakijisikilizanisha wao kwa wao wito na utisha, ufalme wa nani leo? Na jawabu ya kukata wa Mwenyezi Mungu mmoja mwenye kutengeka kwa hikma aliyepita mipaka kwa nguvu zake. Leo tunailipa kila nafsi kwa iliyotenda, hapana dhulma leo kwa kupunguziwa ujira au kuzidishiwa mateso. Hakika Mwenyezi Mungu ni mwepesi kuhisabu kwake, basi achelewi na wakati wake. Ewe Muhammadi, waonye siku ya kiyama ipo karibu, siku zitakapokuwa nyoyo zipo kooni kwa wingi wa hofu, zimejaa majonzi haziwezi hata kuyaelezea. Waliojidhulumu nafsi zao kwa ukafiri hawatakuwa na jamaa wala muombezi wa kuwatii katika amri yao. Na yeye subhanahu analijua jicho linalohuni na siri zilizofichikana vifuani. Na Mwenyezi Mungu anahukumu kwa uadilifu, na hao miungu ya uongo wanayoiomba badala Mwenyezi Mungu haihukumu chochote, kwa kuwa haiwezi kitu. Hakika Mwenyezi Mungu peke yake ndiye mwenye kuvizunguka vyote vinavyosikia na vinavyoona. Kwani hawatembei katika ardhi wakaona jinsi ulivyokuwa mwisho waliokuwa kabla yao, au walikuwa wamewazidi hawa kwa nguvu na athari katika nchi, na Mwenyezi Mungu aliwatia mkononi kwa sababu ya madhambi yao, na wala hapakuwa wa kuwalinda na Mwenyezi Mungu. Hayo ni kwa sababu walikuwa wanawajia mitume wao kwa hoja zilizo wazi, lakini wakawakataa. Ndipo Mwenyezi Mungu akawakamata, bila shaka yeye ni mwenye nguvu mkali wa kuadhibu. Na kwa yakini tulimtuma Musa pamoja na ishara zetu na uthibitisho ulio wazi kumwendea Firauni na Haamana na Karun, wakasema huyu ni mchawi mongo mkubwa. Basi alipowaletea haki inayotoka kwetu walisema, waueni watoto wanaume wa wale waliomwamini na wawacheni hai wanawake wao, na haviwi vitimbi vya makafiri ila katika upotovu. Na Firauni akasema, niachieni ni muue Musa naye amwite Mola wake Mlezi, mimi nachelea sije kubadilishieni dini yenu au akatangaza uharibifu katika nchi. Na Musa akasema, mimi najikinga kwa Mola wangu Mlezi na Mola wenu Mlezi anilinde na kila mwenye jeuri asiyeamini siku ya hisabu. Kwani hao washirikina wamekaa kitako tu, wala hawatembei katika ardhi wakaiona vipi ilikuwa hali ya mataifa yaliyokuwa kabla yao? Walikuwa wana nguvu kuliko wao na walijenga zaidi kuliko hawa, nao Mwenyezi Mungu waliwaongolea mbali kwa madhambi yao, wala hawakuwa na mlinzi wa kuwalinda na adhabu ya Mwenyezi Mungu. Na adhabu hiyo iliwateremkia kwa sababu ilikuwa watume wao wakiwajia na ilizo wazi, nao wakazikataa. basi Mwenyezi Mungu akafanya haraka kuwapelekea adhabu ya kuongoa. Hakika yeye ana nguvu kubwa mno na amefikiria ukomo katika kuadhibu. Ninaapa kuwa tulimtuma Musa na miujiza yetu na ushahidi wenye uthibitisho ulio wazi kumpeleka Firauni na Amana na Karuni. Wakasema huyu ni mchawi, kwa hiyo anayodai kuwa ni miujiza na amepita mipaka kwa uongo katika madai yake kuwa yeye ni mtume aliyetoka kwa Mola wake mlezi. Musa alipoletea haki kutoka kwetu, Firauni na wafuasi wake waliokuwa pamoja naye walisema wauwe ni watoto wa kiume wa hao walioamini pamoja naye na wachilieni wahai binti zao. Na vitimbi vya makafiri haiwi ila kuondoka na kuangamia na kupotea. Na Firauni akasema nachilieni ni muwe Musa naye na mwite huyo Mola wake mlezi amwokoe kwangu. Hakika mimi nahofia sije huyo akeje udhalimu yenu enyi watu wangu au akaeneza fitna katika nchi. Na Musa akamwambia Firauni na watu wake, hakika mimi nimejilinda na mwenye kumiliki mambo yangu ambaye ndiye alinilea na ndiye mwenye kumiliki mambo yenu pia na mwenye kukuleni nyinyi kwa neema zake na rizani zake. Nimejilinda na kila anayejivuna na kutakabari asiyeamini siku ya hisabu. Na akasema mtu mmoja muumini aliyekuwa mmoja katika watu wa Firauni aliyeficha imani yake, mtamuua mtu kwa sababu anasema Mola wangu mlezi ni Mwenyezi Mungu, na hali naye amekujieni na hoja zilizowazi, na akiwa yeye mwongo basi uongo wake ni juu yake mwenyewe, na akiwa mkweli yatakufikieni baadhi ya hayo anayokuahidini. Hakika Mwenyezi Mungu hamuongoi apindukiaye mipaka, mwongo mkubwa. Enyi watu wangu, leo mna ufalme mmeshinda katika nchi, basi ni nani atakayenisaidia kutuokoa na adhabu ya Mwenyezi Mungu kama ikitufikia? Firauni akasema, sikupeni shauri ila ile niliyoiona, wala sikuongozeni ila kwenye njia ya uongofu. Na akasema yule aliyeamini, enyi watu wangu, hakika mimi napokufieni mfano wa siku za makundi, mfano wa hali ya watu wa Nuhu na Adi na Thamud na wale wa baada yao, na Mwenyezi Mungu hataki kwa dhulumu waja. Na enyi watu wangu, hakika mimi nakuhofieni siku ya mayowe, siku mtakapogeuka kurudi nyuma, hamtakuwa na wakukulindeni kwa Mwenyezi Mungu. Na mwenye kuhukumiwa na Mwenyezi Mungu kupotea, basi huyo hana wakumongoa. Na alikwisha wajieni Yusuf zamani kwa dalili zilizo wazi, lakini nyinyi mliendelea katika shaka kwa yale aliyokuleteni, mpaka alipokufa mkasema Mwenyezi Mungu hataleta kabisa mtume baada yake. Kama hivyo Mwenyezi Mungu humwacha kupotea anayepindukia mipaka katika maasi anayejitia shaka. Hawa ambao wanajadiliana katika ishara za Mwenyezi Mungu pasipo ushahidi wowote uliowafikia ni chukizo kubwa mbele ya Mwenyezi Mungu na mbele ya walioamini. Hivi ndivyo Mwenyezi Mungu apigavyo muhuri juu ya kila moyo wa jeuri anayejivuna. Na Firauni akasema, ewe Hamana, nijengee mnara ili nipate kuzifikia njia, njia za mbinguni, ili nikamwone Mungu wa Musa, na kwa hakika mimi bila shaka namjua kuwa ni mwongo tu. Na hivi ndivyo Firauni alivyopambiwa ubaya wa vitendo vyake na akazuiliwa njia. Na vitimbi vya Firauni havikuwa ila katika kuangamia tu. Akasema mtu mmoja muumini anayeficha imani yake katika watu wa Firauni akiwasemeza watu wake, mnataka kumuua mtu kwa sababu anasema Mungu wangu naye mwabudu ni Mwenyezi Mungu, naye amekuletea dalili zilizo wazi zinazotokana na mwenye kumiliki mambo yenu na mlezi wenu. Na akiwa yeye mwongo, basi uongo wake ni juu yake yeye peke yake, balaa ya uongo wake itamwangukia mwenyewe. Na akiwa ni mkweli, baadhi ya adhabu anazitahadharisha nazo zitakuteremkieni nyinyi. Hakika Mwenyezi Mungu hamwafikishi njia ya wokovu mwenye kupita mipaka aliye mwongo mno. Enyi watu wangu, leo nyinyi mnao ufalme, nani watu wa juu katika nchi ya Misri wala hapana mwinginewe, lakini nani atakukingeni na adhabu ya Mwenyezi Mungu pindi kitujia? Firauni akasema, sikwambieni rai ila ambayo mimi mwenyewe inayoitakidi. na sikuongozeni kwa raihi ila njia ya uongofu. Akasema yule mtu aliamini katika watu wa Firauni, enyi watu wangu, hakika mimi na kukofieni, sikufikieni siku kama ile, siku alipojikusanya watu makundi mbalimbali kuwapinga mitume wao. Mfano wa ada ya kaumu Nuhu na Adi na ya Thamudi na mataifa mengine yaliyokuja baada yao, wala Mwenyezi Mungu hataki kwa dhulumu moja wake. Na enyi watu wangu, mimi na kukofieni siku viumbe watakapopigia na makelele, siku mtakapokimbia kurudi nyuma, hapana kukingeni na Mwenyezi Mungu. Na mwenye kuachiliwa na Mwenyezi Mungu kupotea kwa kuwa anamjua kuwa amehiari upotovu kuliko uongofu, basi hatukuwa na mwongozi wa kumwongoa. Nina hapa bila shaka alikwisha kujieni Yusuf na ishara zilizo wazi, na nyiya mkuacha kuwa na shaka na hayo aliyokuja nayo kwenu mpaka alipokwisha kufa mkasema, Mwenyezi Mungu hatoleta tena mtume mwingine baada ya Yusuf. Mfano wa potovu kama huu mbaya, Mwenyezi Mungu mwacha kupotea yule aliyepindukia mipaka, mwingi wa mashaka na wasiwasi. Wanaobishana juu ya ishara za Mwenyezi Mungu bila ushahidi wowote uliowajia humkirihisha mno na kumchukiza Mwenyezi Mungu na waumini kwa yale majadiliano aliyotilia muhuri. Mfano wa muhuri huu wa Mwenyezi Mungu anaupiga juu ya kila moyo uliotakabari juu ya viumbe wenzake na ukataka kuwatawana. Na Firauni akasema, ewe Hamana, nijengee jengo refu nifikirie njia za mbinguni nipate kumwona huyu Mungu wa Musa. Na mimi nina hakika huyu ni mwongo, kwa anavijidai kuwa yeye ati ni mtume. Mfano wapumbao na uongo kama hivi, Firauni alipambiwa uongo wa vitendo vyake hata akaviona mwenyewe kuone vizuri, na akazuilika na njia ya haki kwa kukhiari mwenyewe njia ya upotovu. Na havikuwa vitendo vya Firauni ila katika upotovu tu. Na yule aliyeamini alisema, enyi watu wangu, nifuateni mimi nitakuongozeni njia ya uongozi mwema. Enyi watu wangu, hakika haya maisha dunia ni starehe ipitayo tu, na hakika akhera ndiyo nyumba ya daima. Mwenye kutenda uovu hatalipwa ila sawa na huo uovu wake, na anayetenda wema akiwa mwanamume au mwanamke naye ni muumini, basi hao wataingia peponi waruzukiwe humo bila hisabu. Na enyi watu wangu, kwa nini mimi nakuiteni kwenye uokofu nanyi mnaniita kwenye moto? Na niite ni mkufuru Mwenyezi Mungu na nimshirikishe na yule ambaye simjui, nami nakuiteni kwa mwenye nguvu mwenye kusamehe? Bila shaka mnayeniita kumwabudu hastahiki wito duniani wala akhera, na hakika marejeo yetu ni kwa Mwenyezi Mungu, na wanaopindukia mipaka ndiyo watu wa motoni. Basi mtayakumbuka ninayokuambieni, nami namkabidhi Mwenyezi Mungu mambo yangu. Hakika Mwenyezi Mungu anawaona waja wake. Basi Mwenyezi Mungu akamlinda na ubaya wa hila walizozifanya, na adhabu mbaya itawazunguka watu wa Firauni. Wanaonyeshwa moto asubuhi na jioni, na itapofika saa ya kiyama patasemwa, waingizeni watu wa Firauni katika adhabu kali kabisa. Na watapohojiana huko motoni, wanyonge watawaambia waliojitukuza, hakika sisi tulikuwa wafuasi wenu, basi je, hamtuondolei sehemu ya huo moto? Watasema waliojitukuza, hakika sote sisi tumo humo humo, kwani Mwenyezi Mungu kesha hukumu baina ya waja. Na walio motoni watawaambia walinzi wa Jahannam, mwombeni Mola wenu mlezi atupunguzie walau siku moja ya adhabu. Nao watasema, je, hawakuwa kikufikieni mitume wenu kwa hoja zilizo wazi? Watasema, kwani? Watasema, basi ombeni, na maombi ya makafiri hayawi ila ni kupotea bure. Na akasema yule aliamini katika watu wa Firauni, enyi watu wangu, nifuateni mimi nitakuongozeni njia njema. Enyi watu wangu, haya maisha ya duniani si chochote, na ni kama starehe ya muda mwenye kupanda kipando inakwisha upesi. Na makazi ya akhera hayo tu peke yake ndiyo makazi ya kudumu. Mwenye kutenda uovu duniani hatolipwa kwa uovu huo huko akhera ila kwa mfano wake. Na mwenye kutenda wema akiwa mwanamume au mwanamke naye ni muumini, basi hao wataingia peponi watakaporuzukiwa bila kipimo cha kuhesabiwa na wenye kuhesabu. Na enyi watu wangu, kwani mimi ni nini? Mimi nakuiteni mfuate njia za kuokoka na nyinyina niitaniingie motoni. Mnaniita ni mkufuru Mwenyezi Mungu kwa kumshirikisha yeye na vitu nisivyovijua. Na hali mimi nakuitieni mwende kwa mwenye nguvu asiyeshindwa, mwingi wa kusamehe madhambi. Bila shaka yote huyo Mungu mnayoniita ni mwabudu hana wito wote unaostahiki kuitikiwa wala duniani wala akhera. Na hakika marejeo yetu sote ni kwa Mwenyezi Mungu, na wenye kupita mipaka ndio watu wa motoni, wala si waumini waliokaa sawa. Basi watakuja jua ukweli walilokuambieni, na mimi namtegemezea mambo yangu Mwenyezi Mungu. Hakika jicho la Mwenyezi Mungu limewaenea waja wake wote, na yeye ni mwenye kuwalipa kwa vitendo vyao. Mwenyezi Mungu akamlinda yule muumini katika watu wa Firao ni mateso ya vitimbi vyao, na ikawazunguka watu wa Firao ni adhabu mbaya, nao ni moto wanaoingia asubuhi na jioni. Haya ni duniani, na wapo katika ulimwengu wa barzakhi kaburini. Na siku ya kiyama atasema Mwenyezi Mungu, waingizeni watu wa Firauni kwenye adhabu iliyo kali kabisa. Ewe Muhammadi, watajie pale wanapozozana watu wa motoni humo wakawa waliokuwa wanyonge, nao ni wafuasi, wakiwaambia wanaotakabari nao ni maraisi, sisi tulikuwa duniani ni wafuasi wenu, basi je hamtuchukuli baadhi ya adhabu ya moto? Na waliotakabari waseme, hakika sote sisi tumo humu, sisi na nyinyi. Hakika Mwenyezi Mungu amehukumu kwa hakiba inayowaja, basi kila mmoja wetu amepata adhabu waliyohukumiwa juu yake. Watasema walio motoni wanyonge na wakuu, kuambia walinzi wa Jahannamu wakiwaomba msaada, muombeni Mungu wenu watupunguzie japo siku moja tupumzike na adhabu. Walinzi wa Jahannamu watawaambia kwa kuwa hizi, kwani hamkunabihika kwa yaliyokuwa mkiteremshiwa, na hali walikuwa kikujia ni mitume na ushahidi ulio wazi? Na watasema watu wa motoni, kwani walitujia mitume na sisi tukakadhibisha? Walinzi wakasema, ikiwa mambo ni hivyo, basi waombeni nyinyi, lakini madua ya makafiri hayana ila kupotea bure. Hakika bila shaka sisi tunawanusuru mitume wetu na walioamini katika uhai wa duniani na siku wataposimama mashahidi, siku ambayo hautawafaa madhalimu udhuru wao, nao watapata laana na watapata makazi mabaya kabisa. Na kwa hakika tulimpa Musa uongofu na tukawarithisha wana wa Israeli kitabu ambacho ni uongofu na ukumbusho kwa wenye akili. Basi subiri, hakika ahadi ya Mwenyezi Mungu ni kweli. Naomba msamaha kwa dhambi zako na umtakase Mola wako mlezi kwa kumhimidi jioni na asubuhi. Hakika hao wanaobishana katika ishara za Mwenyezi Mungu bila ya uthibitisho wowote uliowajia, hawana vifuani mwao ila kutaka ukubwa tu, na wala huo hawaufikiri. Basi jikinge kwa Mwenyezi Mungu, hakika yeye ni mwenye kusikia, mwenye kuona. Bila shaka kuumba mbingu na ardhi ni kukubwa zaidi kuliko kuwaumba watu, lakini watu wengi hawajui. Na kipofu na mwenye kuona hawalingani, na walioamini na watendao mema hawalingani na muovu. Ni machache mnayoyakumbuka. Hakika saa itafika, nayo haina shaka, lakini watu wengi hawaamini. Na Mola wenu mlezi anasema, niombeni nitakuitikieni. Kwa hakika wale ambao wanajivuna na kuniabudu mimi wataingia Jahannam wadhalilike. Hakika sisi bila shaka tunanusuru mitume wetu na waumini katika maisha duniani kwa kulipiza juu ya maadui wao na kusimamisha hoja juu yao. Na siku ya kiyama watasimama mashahidi washuhudie kwamba mitume wamefikisha ujumbe wao, na washuhudie kwamba makafiri waliokadhibisha. Siku ambayo madhalimu hautawafaa udhuru wao kwa yale walioyakosa kuyatenda duniani, nao watapata laana, yaani watafukuzwa kwenye rehema na watapata makazi maovu kabisa. Na hapa kwamba tulimpa Musa cha kuongea kwenye ya haki, na tukawarithisha wana wa Israeli Taurati yenye kuongoa na yenye kuwakumbusha wenye akili zilizo nzima. Ikiwa umejua tuliyokusimulia, basi subiri ewe Muhammadi kwa maudhi yaliyokupata. Hakika hadi ya Mwenyezi Mungu ya kukunusuru wewe na kuwanusuru waumini ni kweli sio geuka. Nataka maghfira kutoka kwa Mola wako mlezi kwa hayo ambayo kwa mnasaba wako wewe huhesabiwa kuwa ni dhambi. Na mtakase Mola wako mlezi na kila upungufu kwa mtakaso unaoambatana na kumsifu jioni na asubuhi. Hakika hao wanajadili katika dalili za Mwenyezi Mungu bila ya hoja iliyotokana na yeye mtukufu. Hamna vifuoni mwao ila kutaka ulua, ubora, wasifuate haki. Wala huko kutaka kwao ulua, ubora, hakuwafikishii walitakalo. Basi wewe iombe hifadhi kutokana na Mwenyezi Mungu, kwani yeye hakika ni mwenye kuelewa kila kitu kusikia kwake na kuona kwake. Ninaapa bila shaka kuziumba mbingu na ardhi ni jambo kubwa zaidi kuliko kuumba watu. Lakini wengi wa watu wametupa elimu wakawa hawaamini kufufuliwa juu ya kukubali kwao kwamba yeye ndiye muumba mbingu na ardhi. Na hawawi sawa kipofu asiyeiona haki na mwenye kuijua. Wala hawawi sawa wema wenye kuamini na wakatenda mema na muovu wa itikadi na vitendo. Ni kwa uchache uchache mno ndiyo mnakumbuka enyi watu. Hakika kiama kitakuja tu hapana shaka yoyote. Na lakini wengi wa watu hawasadiki. Na anasema muumba wenu na mwenye kumiliki mambo yenu yote niombeni na mitakupeni. Hakika wale wanatakabari hata wakakataa kuniomba wataingia jahannamu, nao ni madhalili wanyonge. Mwenyezi Mungu aliyekufanyieni usiku ili mpate kutulia humo na mchana wa kuonea. Hakika Mwenyezi Mungu bila shaka ni mwenye fadhila juu ya watu, lakini watu wengi hawashukuru. Huyo ndiye Mwenyezi Mungu Mola wenu mlezi, muumba wa kila kitu. Hapana Mungu ila yeye, basi mnageuzwa wapi? Namna hivi ndivyo walivyogeuzwa waliokuwa wakizikataa ishara za Mwenyezi Mungu. Ni Mwenyezi Mungu aliyekufanyieni ardhi kuwa ni pahala pa kukaa na mbingu kuwa dari, na akakutieni sura na akazifanya nzuri sura zenu na akakuruzukuni vitu vizuri. Huyo ndiye Mwenyezi Mungu Mola wenu mlezi, basi ametukuka Mwenyezi Mungu Mola mlezi wa walimwengu wote. Yeye ndiye aliye hai, hapana Mungu isipokuwa yeye. Basi muabuduni yeye mkimsafishia dini yeye. Sifa njema zote ni za Mwenyezi Mungu Mola mlezi wa walimwengu wote. Sema, mimi nimekatazwa kuwaabudu hao mnaowaomba badala ya Mwenyezi Mungu ziliponijia hoja zilizo dhahiri kutokana na Mola wangu mlezi. Na nimeamrishwa nisilimu kwa Mola wa walimwengu wote. Yeye ndiye aliyekuumbeni kwa udongo, kisha kwa tone la manii, kisha kwa pande la damu, kisha akakutoeni katika hali ya mtoto mchanga, kisha mpate kufikilia utu uzima, kisha mpate kuwa wazee. Na kati yenu wapo wanaokufa kabla, na ili mfikie muda uliokwisha wekwa, na ili mpate kufahamu. Yeye ndiye anayefuisha na anayefisha. Akihukumu jambo liwe, basi huliambia kuwa likawa. Mwenyezi Mungu peke yake ndiye aliyekujalieni usiku mpate kutua ndani yake mpumzike na kazi, na mchana wenye mwangaza mpate kufanya kazi ndani yake. Hakika Mwenyezi Mungu bila shaka ni mwenye fadhila kuu juu ya watu, lakini watu wengi hawamshukuru juu ya neema zake. Huyo mwenye kukunemesheni kwa neema hizi tukufu ndiye Mwenyezi Mungu mwenye kumiliki mambo yenu, muumba wa kila kitu. Hapana wakaabudiwa kwa haki ila yeye. Basi mtaelekea wapi kwa ibada mkimwacha yeye? Mfano wa kukengeuka huku kuiacha haki kuendea upotovu, walikengeuka waliokuwa kabla yenu, wakazikanya ishara za Mwenyezi Mungu na wakazikataa. Ni Mwenyezi Mungu peke yake ndiye aliyekufanyieni ardhi iwe ni pahala panaposinieni maisha yenu, na mbingu zikawa ni jengo lililoshikamana, na akakadiria kukumbeni nyinyi, akazitengeneza sura zenu, na akakujalieni na umbo zuri lilonyoka, na akakuruzukuni katika vitu vya halali mnavyoviona vitamu. Mnemesha huyo kwa neema hizi ndiye Mwenyezi Mungu Mola wenu mlezi. Basi ametukuka Mwenyezi Mungu mwenye kumiliki ulimwengu wote na mwenye kulea. Yeye pekee mwenye uhai wa daima dawamu, hapana wa kuabudiwa kwa haki ila yeye. Basi mwelekeeni yeye kwa kumuomba mkimsafia ibada yeye. Sifa njema zote ni haki hiyo thibiti kwa Mwenyezi Mungu, Mola mlezi wa viumbe vyote. Ewe mtume, sema hakika mimi nimekataa kuiabudu miungu mnayoiabudu nyinyi badala ya Mwenyezi Mungu. Zipo nijia hoja kutoka kwa Mola wangu mlezi, na nikaamrishwa nimfuate Mwenyezi Mungu, Mola mlezi wa walimwengu wote katika mambo yangu yote. Mwenyezi Mungu peke yake ndiye aliyekuumbeni enyi wanadamu kutokana na udongo, kisha kaugeuza udongo kawa tone la mani, kisha kalifanya tone la mani kuwa pande la damu iliyogandana, kisha kakutoweni kwenye matumbo ya mama zenu kuwa ni watoto wachanga, kisha akaukuza umri wenu mpaka mkakamilika nguvu zenu na akili, tena ukawa mrefu umri wenu mpaka mkawa wazee, na wako kati yenu wanaokufa kabla ya kufikia ujana au uzee. Na Mwenyezi Mungu akakuumbeni kwa namna hii ili mfikirie wakati maalum kwake yeye, nao ni wakati wa kufufuliwa, na kwa ajili mpate kupima na kufahamu hikma na mazingatio katika mageuzi haya. Yeye ndiye aliyekuumbeni kwa udongo, kisha kwa tone la mani, kisha kwa pande la damu na kadhalika. Maoni ya tone la mani, pande la damu na pande la nyama yamo katika aya ya 7, ya 8 na ya 9 sura As-Sajda, aya 12, 13 na 14 sura Al-Mu'minun, aya 67 sura Ghafir, 5 sura Al-Hajj. Neno nutfa katika lugha hutumika kwa maana ya mani ya mwanamume. Tukirejea kwenye aya tukufu sura 75 aya 37, je, hakuwa tone la mani iliyoshushiwa? Inadhihiri kwa makusudi kwa tone la manii ni sehemu maksusi ya manii, na elimu ya sayansi imevumbua kuwa makusudi ya sehemu hiyo ni kile kijidudu kinachoshushiwa ambacho kinachochukuliwa na maji yanayoshushwa na kidudu hicho sperm, ambacho kikiingia kwenye kijiyai waidha Kiarabu au ovum kwa Kizungu cha mwanamke, ndiyo huumbika mtoto. Alalaka katika maana zake kilugha ni damu iliyoganda au inayotiririka iliyo nyekundu mno, na kisayansi maana yake ni khalaya au seza embryo, mtoto ndani ya tumbo la mama lililoganda, maana taalaka na ukuta wa tumbo la uzazi baada ya kuisha ingia na kidudu cha ume na yai la uke, na ikapatikana khalaya moja ambayo ikagawika ikawa khalaya kadhaa wa kadhaa zinazoendea kwenye ukuta wa tumbo la uzazi kwenda kujibandika na huzua hapo kumwagika damu. Almudgha huyo ni mtoto katika mageuzi yake baada ya kutoka kuwa alhalaka, yani baada ya kushikamana na ukuta wa tumbo na uzazi na kuviringana bila sura maalum, na huzungukwa na vifuniko na hubaki katika hali hiyo wiki chache hivi mpaka yafanyike mafupa. Na mudgha ambayo imefasiriwa kama pande la nyama ina khalaya zenye umbo maalum, na hizo ndizo zinakuwa mtoto. Na khalaya zisiyokuwa na umbo maalum, na hizi huzunguka sehemu ile iliyotimia umbo lake, na kazi yake ni kulinda na kutoa chakula. Mafupa, elimu ya mimba embryology imethibitisha karibuni kuwa mafupa yanadhihiri katika tabaka ya katikati katika khalaya za mudgha baada ya kutoka kiwango cha kugawanyika khalaya za viungo. Mwenyezi Mungu ndiye anayepisha na kufisha, akitaka jambo lolote kulidhihirisha katika kuwepo bazuliambia kuwa na huwa bila taakhira. Ye, waoni wale wanaobishana katika ishara za Mwenyezi Mungu wanageuziwa wapi, ambao wamekanusha kitabu na yale tuliyowatuma mitume wetu? Basi watakuja jua litakapokuwa pingu shingoni mwao na minyororo, huku wanabururwa katika maji ya moto, kisha wanaunguzwa motoni. Tena wataambiwa, wako wapi mliokuwa mkiwashirikisha badala ya Mwenyezi Mungu? Watasema, wametupotea, bali tangu zamani hatukuwa tukiomba kitu. Hivyo ndivyo Mwenyezi Mungu anawaachia makafiri wapotelee mbali. Haya ni kwa sababu mlikuwa mkijitapa katika ardhi pasipo haki, na kwa sababu mlikuwa mkijishaua. Ingieni kwenye milango ya Jahannam, mdumu humo milele. Basi ni maovu yaliyoje makazi ya wanaotakabar. Basi subiri, hakika ahadi ya Mwenyezi Mungu ni ya kweli. Na ama tukikuonyesha baadhi ya yale tuliyowaahidi au tukikufisha, lakini wao watarudishwa kwetu tu. Na bila ya shaka tuliwatuma mitume kabla yako. Wengine katika hao tumekusimulia habari zao na wengine hatukukusimulia. Na haiwi mtume alete ishara yoyote ila kwa idhini ya Mwenyezi Mungu. Basi kija amri ya Mwenyezi Mungu uhukumiwa kwa haki na hapo wapotofu watahasiri. Ye, huangali hao wanaozozana katika ishara za Mwenyezi Mungu zilizo wazi, vipi walivyogeuzwa nadhari yao katika hizo, na wanaendelea kushikilia ule upotovu wao walionao, walioikadhibisha Qur'ani na ujumbe tuliowatumia mitume wetu funuo wote. Watakuja jua matokeo ya kukanusha kwao zitakapokuwa pingu na minyororo zipo shingoni mwao, wakibururwa kwazo katika maji yaliyofikia ukomo wa moto, tena baadaye watupwe motoni waokwe kwenye joto kali. Kisha waambiwe kwa kuwa kejeli na kuwahizi, wako wapi au miungu yenu mliokuwa mkiabudu badala ya Mwenyezi Mungu? Watasema makafiri wametupotea, bali kwa hakika sisi hatukuwa hapo zamani duniani mkiabudu chochote. Katika mfano upotovu mbaya kama huu ndio Mwenyezi Mungu anawawacha makafiri wapotee njia ya haki, kwa kujua kwake kwamba hao wametayari upotovu kuliko uongofu. Makafiri watambiwa adhabu hiyo ni kwa sababu ya mlivyokuwa katika dunia mkifurahi katika nchi kwa jambo zilizostahili kufurahikiwa, na kwa sababu ya kufurahikia kwenu kwa maudhi yaliyokuwa yakiwasibu manabii wa Mwenyezi Mungu na vipenzi vyake, basi ingieni kwenye milango ya Jahannamu ambako mmekadiriwa mkae daima dawamu. Pahala paovu kabisa pa kukaa wenye kujivuna ni Jahannamu. Subiri ewe Muhammadi, hakika ahadi ya Mwenyezi Mungu kwako ya kwamba atawaadhibu maadui wako ni kweli, sio na shaka yoyote, na adhabu itawafikia tu ama wakati wa uhai wako au wakati utaporejea wao kwetu. Wakiacha baadhi ya adhabu tunayowahadharisha nayo katika uhai wako, basi na ikiwa tutakufisha, basi utarejea kwetu, nasi tutawahesabia waliokuwa wakiyatenda. Ninaapa bila shaka tuliwatuma mitume wengi kabla yako wewe, wengine tumekuzungumzia habari zao na wengine hatukukuzungumzia habari zao. Wala haikuwa mitume yote kuleta muujiza ila kwa pendavyo Mwenyezi Mungu na kutaka kwake. Hawezi kuleta kwa nafsi yake tu wala kwa watakavyo watu wake. Na inapokuja amri ya Mwenyezi Mungu kuleta adhabu duniani au akhera, wala hukumiwa kwa uadilifu, na wakati huo wapotovu huwa ndio wenye kuhasiri. Mwenyezi Mungu aliyekujalieni nyama hoa mifugo ili muwapande baadhi yao na muwale baadhi yao, na katika hao mnayo manufaa kadhaa wa kadhaa, na mnapata kwao haja ziliomo vifuani mwenu, na mnachukuliwa juu yao na juu ya merikebu. Naye anakuonyesheni ishara zake, basi ishara gani za Mwenyezi Mungu mnazozikataa? Kwani hawatembei katika ardhi wakaona ulikuwaje mwisho waliokuwa kabla yao? Wao walikuwa wengi kuliko hawa, na wamewashinda kwa nguvu na athari katika nchi, wala hayakuwafaa hayo waliokuwa wakiachuma. Walipowajia mitume wao kwa dalili zilizowazi, walijitapa kwa elimu waliokuwa nayo, basi yakawazunguka waliokuwa wakiyafanyia maskara. Walipoiona adhabu yetu walisema, tumemwamini Mwenyezi Mungu kuwa ni wa pekee, na tunaikataa miungu tuliyokuwa tukishirikisha naye. Lakini imani yao haikuwa yenye kuwafaa kitu wakati ambao wamekwisha iona adhabu yetu. Huu ndio mwendo wa Mwenyezi Mungu uliokuwa kwa waja wake, na hapo waliokufuru walihasiri. Mwenyezi Mungu ndiye aliyekudhalilishia ngamia mpate kuwapanda wengine na wengine mwale, na mnapata kwao manufaa mengi mbali ya kuwapanda na kuwala, na ili mpate kufikilia haja zenu mnazishughulikia nafsi zenu kama kuburura mizigo na kuibeba na kadhalika. Na juu ya ngamia ambaye ni katika nyama hoa, na juu ya merikebu mnajipakia nyinyi wenyewe na mizigo yenu. Mwenyezi Mungu anakuonyesha dalili zake, basi hebu na pia dalili gani katika hizo mnazozikataa? Na hizo dalili zenyewe ziwazi, hawezi kuzikataa yeyote mwenye akili hata kidogo. Je, kwani hao watu wamekaa tu hawazunguki ulimwenguni wakaona ulikuwaje mwisho wa wale waliokuwa kabla yao walivyohilikishwa na wakaangamizwa? hao walio kabla yao walikuwa wengi kwa kuhesabu kuliko wao, na walikuwa na nguvu na waliathiri kwa majenzi na maendeleo kushinda wao. Hapana kilicho wakinga na adhabu ya Mwenyezi Mungu katika hayo waliyachuma, si mali wala nguvu wala utawala. Basi mitume wao walipowajia mataifa haya kwa sharia na miujiza iliyokuwa wazi, hayo mataifa yalifurahi na kujitapa kwa kuwa wao ati wana elimu za dunia, na wakawafanyia masara mitume. Ikawateremkia adhabu waliokubiria mitume na hali wao wakiukejeli. Mataifa haya yalipoona adhabu imekuwa kali walisema, tumemsadiki Mwenyezi Mungu pekee na tumewakataa miungu ambao kwa sababu yao tulikuwa washirikina. Imani yao haikuwapa kitu wakati walipokushaona ukali wa adhabu yetu. Mwenyezi Mungu alikwenda mwendo ule ule aliyokuwa akienda na waja wake, nao ni kutokubali imani wakati wa kuteremka adhabu, na makafiri ndiyo waliohasiri wakati wa kuteremka adhabu.